ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडसाख्य वृद्धारण्योपनिषद् तृतीय अध्याय के अवतरण भाष्य के ऊपर विचार आरंभ हो गया है, जिसको मुनिकांड कहते हैं। तृतीय अध्याय चतुर्थ अध्याय जो मुनिकांड कहते हैं। ठीक है, मधुकांडे त्वाक्रम कक्षम च इति मधुद्वयम् व्याख्यातम्। मधुकांड में दो मधु की चर्चा हो गई थी, एक तो उपासना, सूर्य की उपासना, और एक आत्मविद्या, आत्मज्ञान। ये दो मधु की चर्चा हो गई थी। संप्रति अब कांडांतर आरंभम प्रत्यांत का अन्य कांड, मधुकांड चल रहा था, कांडांत मुनिकांड आरंभ की प्रतिज्ञा करते हैं भाष्यकार करते हैं। भाष्य में कहा जनकोह वैदेह इत्यादि, जनकोह वैदेह इत्यादि मंत्र आएंगे आगे। जनकोह वैदेह इत्यादि याज्ञ बल की यम कांड आरंभ थे का, याज्ञ बल के संबंधी जो कांड है उसके आरंभ किया जाता है। उपपत्ति प्रधानत्वात् अतिक्रांतेन ब्राह्मणेन समानार्थत्वेति सति न पुनरुक्तता कहते हैं। युक्ति प्रधान है मुनिकांड, उपपत्ति माने युक्ति, युक्ति प्रधान होने से उपपत्ति प्रधानत्वात् अतिक्रांतेन मधुकांड जो बीत गया, मधुकांड मधुकांड आगम प्रधान था, ये युक्ति प्रधान है। समानार्थत्व यदि विषय एक ही है, वही विषय यहां प्रतिपादन करना है, समान होने पर भी लक्ष्य एक ही है, ब्रह्म का ही प्रतिपादन करना है। समानार्थ भी सटी हो, समानार्थ होने पर भी न पुनरुक्तता, पुनरुक्ति फिर भी नहीं होगी। क्यों? वो आगम आगम प्रधान था, मधुकांड जो था आगम प्रधान, और यह है उपपत्ति युक्ति प्रधान है, इसलिए पुनरुक्ति नहीं है। विषय दोनों का एक ही है, होने पर भी पुनरुक्ति नहीं होती है कहा। मधुकांडे ना दो नंबर की टिप्पणी में कहते हैं, एक नंबर टिप्पणी कल हो गई थी मुनिकांड से दिशा। मधुकांड के साथ मुनिकांड का कोई पुनरुक्ति नहीं होगी फिर भी नहीं, क्यों? थोड़ा अलग हो जाता है, वो आगम प्रधान है और ये युक्ति प्रधान है, उपपत्ति प्रधान है। ये बताए मधुकांडम ही आगम प्रधानम कहते हैं, मधुकांड आगम प्रधान है, मधुकांड जो आगम प्रधान है ही देते। तीन नंबर टिप्पणी कहते हैं प्रधान उपादक वेदात अपनुदुक्तम प्रसिद्धम इति ही, ये ही शब्द इसलिए दिया यहां आगम मधुकांडम ही, जो मधुकांड के आगे ही लगा ये वो प्रधान है, और ये शेष है, अंग है, ये उसी के पुष्टि के लिए मुनिकांड है। माने मधुकांड में जो कहा गया था उसी के पुष्टि के लिए तर्क होता है, श्रुति ने जो कहा उसी के पुष्टि के लिए तर्क होता है। ये कहते हैं त्रिपुरकार, ये बोल रहे हैं तीन नंबर में प्रधान उपवादक वेदांत कहते हैं, वो प्रधान है मधुकांड, यह उपवादक है, यह उसको पुष्टि करने वाला है मुनिकांड वेद होने से। अपनुरुक्तम पुनरुक्ति दोष नहीं है, प्रसिद्धम इति ही शब्द है, प्रसिद्ध है, पुनरुक्ति नहीं, क्यों? वो प्रधान है, गौण है, माने ये उसके पोषक है, ये अंग है, ये वो अंगी है, ये अंग है, मधुकांड अंग है, अंगी है, और ये है मुनिकांड अंग है, उसी का प्रतिपादक है, इसलिए पुनरुक्ति नहीं है। समान अर्थ वन पर भी कहा आगमोपत्ति ही आत्मतत्व प्रकाशनाय प्रवृत्ति शत्रुतः करतलगत बिल्लोम इव दर्शय तुम कहते हैं। आगम और उपपत्ति मन तर्क दोनों मिलेंगे जब, आगम केवल आगम से तत्वशी कहने मात्र से जो असंभावनादि में ब्रह्म नहीं हो सकता, इससे जो बुद्धि बनी हुई हट नहीं पाता, श्रुति बोलती है विश्वास है, फिर भी जो असंभावना विपरीत भावना इतना संशय संशय हो सकता है क्या, श्रुति सही बोल रही गलत बोल रही है, जब युक्ति के द्वारा कसौटी करेंगे तो सत्य हो जाता है। आगमोपत्ति ही आगम और उपपत्ति दोनों, उपपत्ति माने युक्ति, वो आगम है और ये युक्ति प्रधान है, आगम प्रधान, ये दोनों ही आत्मिकत्व प्रकाशन आया, जीवात्मा परमात्मा के जो ऐक्य है उसको प्रकाश करने के लिए प्रवृत्ति, जब प्रवृत्त हो जाए ये दोनों तब सकुणतः तरदल गदम इव दर्शयित, फिर हाथ में रखे हुए आंवले के समान ये आत्म तत्व को मैंने प्रत्यक्ष करा सकते हैं। ये दोनों मिलने पर आगम और युक्ति दोनों होंगे, तब जैसे हाथ में रखे हुए आंवले में कोई संदेह संशय आदि नहीं होता, आंवला है कि नहीं है, इसी प्रकार इसको भी सूक्ष्म वस्तु का निरूपण करने में समर्थ होते हैं। केवल आगम मात्र से काम नहीं चलता, संशय आदि बना हुआ है श्रुति ने कहा, फिर भी संशय बनता है, तो संशय आदि की निवृत्ति के लिए युक्ति की आवश्यकता है, तर्क की आवश्यकता है, इसलिए उसी का पोषक है ये मधुकांड का ही पोषक है मुनिकांड, ये कहना है। चार नंबर टिप्पणी में कहते हैं आगम प्रधान वार्तिक, वार्तिक में कहा युक्त्यागमौ हि संभूय करस्ता मलगादिवत् सुसूक्ष्मम् अपि सद्वस्तु सत्तौ ज्ञापयितुम् यतः। युक्ति आगमौ हि, ये दोनों मिलकर ही, युक्ति और आगम, मधुकांड आगम है, युक्तिकांड युक्ति है, युक्ति प्रधान है, ये दोनों ही संभूय मन मिलकर करस्ता मलगादिवत् हाथ में रखे आंवले के समान, करस्ता आंवलकादिवत् हाथ में रखे आंवला के समान, यहां कोई संशय आदि नहीं होगा, कोई भी जानता है आंवला है। इस प्रकार सूक्ष्म अति सद वस्तु, वो जो सद परमात्मा वस्तु है ना, अति सूक्ष्म, सूक्ष्म है, सूक्ष्म सूक्ष्म बोला जाता है, सूक्ष्म होने पर भी सूक्ष्म अति सद वस्तु सत्व ज्ञाप इंद्र बताओ, दोनों ये होने पर समर्थ हो जाते हैं, ज्ञान कराने के लिए समर्थ होते हैं, कौन, युक्ति और आगम दोनों मिलने पर, केवल आगम मात्र से नहीं हो पाता, क्यों, वस्तु अति सूक्ष्म है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, जिस वस्तु में हमें पहुंचना है वो वस्तु सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, एक इसलिए दोनों की आवश्यकता है, एक आ। अच्छा इसके और भी है, वार्तिक और भी है, आग एक वार्तिक टीका है, आगम के अर्थे, जो आगम ने जो कहा हुआ विषय है, मधुकांड आगम को प्रतिपादन किया था, सूक्ष्म वस्तु का प्रतिपादन उस अर्थ में विपरीत भावना आज भंग करती है ना, फिर भी श्रोता के मन में विपरीत भावना हो सकती है अथवा संशय हो सकता है, इसका भंजक है युक्ति नाश करने वाली है, एक अर्थ है आगम के अर्थ, अर्थ तो उसी का विषय, तो वही आगम का जो विषय वही विषय इसका, किंतु ये क्या करेगा, जो विपरीत भावना आदि का भंजक होगा, नाशक होगा, युक्ति ऐसे काम करती है, कहते हैं आगम के अर्थे विपरीत भावना अभिभंजकत्व ना युक्ति नाम उपयोगात, युक्ति का भी उपयोग है आगम के अर्थ में, क्यों, फिर भी संशय आदि बन सकते हैं सुनने मात्र से, श्रुति कहती है फिर भी ऐसा हो जाता है, तो युक्ति लगाने के बाद में नहीं होगा, क्यों, श्रवण के बाद मन का मन युक्ति है, युक्त तत्संगति, इसलिए दोनों की संगति है, आगम की और उपपत्ति युक्ति की संगति है, संबंध है दोनों, उभयत्र ही शब्दार्थ, दोनों स्थानों में ही दिया है, मधुकांडम भी आगम प्रधानम ऐसा दिया है, और आगम उत्पत्ति ही, ये दोनों ही जो है दोनों में लगेगा, आगम के साथ भी है और उपपत्ति के साथ भी होगा, ये बता दें, ये दोनों जब मिल जाते हैं आत्मिकत्व प्रकाशन के लिए, दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, उस स्थिति में क्या होगा, हाथ में रखे हुए आंवले के समान अति सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु को प्रत्यक्ष करा सकते हैं, ज्ञान करा सकते हैं, केवल आगम मात्र से काम नहीं चल पाएगा, संशय आदि बनी रह सकती है, इसलिए युक्ति की आवश्यकता है, एक दर्शयितुम में पांच की टिप्पणी कहा, आत्मा ही करतुम क्यों दर्शन, आत्मा ही करतुम दर्शयितुम सकता समर्थ हो जाते हैं, तो जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य दर्शन कराने में समर्थ होते हैं, ज्ञान कराने में समर्थ होते हैं, दोनों मिलकर, एक क्यों श्रोतव्य मंतव्य इति उक्तम, मैत्री ब्राह्मण में कहा था यह, श्रोतव्य के बाद में मंतव्य भी कहा, मंतव्य क्या है, युक्ति है, श्रोतव्य मंतव्य इति उत्तम पूर्व में बात बताई थी, मैत्री ब्राह्मण ने कहा था, ये छह नंबर के पढ़ में कहते हैं दो चार पांच द्वितीय चतुर्थ ब्राह्मण के पंचम मंत्र है वो, श्रोतव्य मंतव्य विद्यार्थव्य इत्यादि कहा था, आत्मा बारे द्रोष्टव्य श्रोतव्य में, श्रोतव्य के बाद में मंतव्य कहा, ये मंतव्य जो है श्रोतव्य श्रुति से और मंतव्य युक्ति से, इसलिए केवल श्रुति मात्र से संसारी जनों को इतना विश्वास नहीं आता, तब तक युक्ति नहीं लगाएंगे वहां, भाग त्याग लक्षण आदि करना पड़ता है, युक्ति है वो। तत्व में से वाक्य का अर्थ तो श्रुति से ही होना है, किंतु वहां जीव का भी ब्रह्म नहीं हो पा रहा है, ये परिचिन्न है वो, अपरिचिन्न है, कैसे करना। तो जहद अजहद लक्षण है, युक्ति लगानी पड़ेगी वहां, भाग त्याग लक्षण करनी होगी, ये युक्ति का काम है। तो आगमिक अर्थ को ही पता, अर्थ उसी का आगम का ही है, किंतु युक्ति उसके लिए पोषक हो जाता है, पोषक पुष्टिका होती है, पोषिका होती है, ये अर्थ है। भाष्य में कहते हैं तस्मात आगमार्थ से वह, युक्ति का अतिरिक्त अर्थ नहीं है क्या? आगम का जो अर्थ है वही अर्थ को ही ये कहते हैं। तस्मात आगमार्थ से वह परीक्षा पूर्वक निर्धारण आया, जो आगम ने जिसको बताया था उसी के परीक्षा पूर्वक निश्चय करने के लिए, आगम ने जो कहा उसके लिए परीक्षा पूर्वक निश्चय करना किसके द्वारा? युक्ति के द्वारा। निर्धारण आया याज्ञ बल की कांडम उपपत्ति प्रदान आरभ थे, कहा जो याज्ञ बल के संबंधी कांड है, याज्ञ बल के संबंधी को याज्ञ बल की यह बोला जा रहा है। हाँ, आपत्य से तब देते अनादि के द्वारा यकार लोप हो रखा है, यहाँ एक है उपपत्ति प्रदान आरभ थे बोल दिया। टिप्पणियां हैं सात और आठ की, सात में कहते हैं अवतरण उक्तार्थम बोल दिया, उपपत्ति प्रधान तस्मात का अर्थ अवतरण, टीका में अवतरण में जो कहा वही है बोल दिया। तो अवतरण में क्या कहा होगा? कारण उपकरणयोर आगम उपपत्तियो तत्व ज्ञान हेतु के सिद्धे फलतम समर्थि, यही है प्रमाण के, प्रमाण है श्रुति और उपकरण है माने उपकरण है युक्ति, यही है, यही है ये अवतरण में कहा था। टिप्पणीकार बोल दिया, सातवर टिप्पणी बोल दिया कि अवतरण उक्तार्थ बोल दिया, अवतरण टीका में तस्मात के पूर्व में जो टीका है कारण उपकरण और आगम उपपत्ति हो, कारण और उपकरण के स्थान, कारण ने प्रमाण के स्थान पर है श्रुति और ये उसके पोषक के रूप में उपकरण के रूप में है उपपत्ति हो। तत्व ज्ञान हेतु सिद्धि, ये दोनों मिलकर ही तत्व ज्ञान होता है, शुक्र वस्तु का ज्ञान होने सिद्ध होने पर फलतम उपसमर्थ निष्पन्न क्या हुआ? तस्मात शब्द से शुक्र कहते हैं, तस्मात करके उसके तस्मात आगमार्थ से परीक्षा पूर्वकम, परीक्षा करने वाली कौन? युक्ति, युक्ति परीक्षा, परीक्षा करती है। आठ नंबर की बण में कहा इसको उद्भावित तो दोष अपाकरण पुरसम, जो शंका उठाई थी दोष संशय आदि दो दोष थे उसके निराकरण कर पूर्वक इस मैंने उपपत्ति क्या करेगी? आगम सहयोग करती है। केवल आगम मात्र से जन सामान्य को अर्थ ज्ञान नहीं हो पाता युक्ति लगाए बिना, सूक्ष्म वस्तु है। अगले भाष्य में कहते हैं आख्यायिका, तो यहां जनक राजा ने एक किया, बहुदक्षिणा नाम का एक किया और उसमें बहुत सारे ब्राह्मण एकत्रित हुए थे इत्यादि, ये कहानी है पहले सिर्फ कहानी, आख्यायिका है, किसी कहानी दी सीधा सीधा फिर उपनिषद पढ़ाओ आख्यायिका, तो जो कहानी है यहां आने वाली है कहानी वह किसके लिए? विज्ञान स्तुत्यर्थ, यह आत्मज्ञान के प्रशंसा के लिए, स्तुति के लिए है, स्तुति के लिए है। उपाय विधि परावा अथवा विद्या लेने के जो उपाय है उसको विधान पर कह पाक्य, ये कहानी राजा जनक ने उस पर ब्रह्म ज्ञान को लेने के लिए क्या किया? 1000 गाय जिसमें दोनों सिंहों में 5-5 तोला सोने लगा है, ऐसे गाय को गौशाला में रख दिया और ब्राह्मण कहा आप में से सबसे बड़ा जो ब्रह्मज्ञानी हो ये गायों को ले जाए, ऐसा बोला। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, सब सन्नाटा छा गया, कैसे बड़ा माना जाए, बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं कैसे बड़ा माना जाए अपने को। याज्ञ बल्कि जी ने अपना शिष्य को बोला शाम सर्वा नाम का शिष्य था, शाम सर्वा ये गायों को अपने गुरु को ले जाओ। उसके बाद गाय जब ले गए उधर ब्राह्मण क्रोधित हो गए सब याज्ञवल्क्य के ऊपर, एक एक करके प्रश्न करने लगे तुम ही ब्रह्मवेत्ता हम नहीं है क्या? ऐसा ये कहानी किसके लिए? कहा विज्ञान स्तुत्यर्थ, विज्ञान स्थिति के लिए, उस माने इस आत्मज्ञान की प्रशंसा के लिए कहानी है। अथवा उपाय विधि पर आवाह माने ब्रह्म विद्या प्राप्ति करने के उपाय क्या है? दान, यहाँ दान के दान का प्रसंग है, यहाँ 1000 गाय दान में देना है। तो तो दान भी है, दान के द्वारा भी मैंने ब्रह्म ज्ञान हो सकता है। एक नंबर टिप्पणी कहा प्रकार इतियावत उपाय माने प्रकार प्रकार विधान का पराय है वाक्य। या तो ये जो कहानी इसलिए या तो उस विद्या की स्तुति के लिए है या फिर विद्या प्राप्ति के उपाय को बताने के लिए है। विद्या प्राप्ति के लिए क्या क्या करते, कितना परिश्रम किया राजा जनक ने, कितना बड़ा यज्ञ किया, सारे ब्राह्मणों को एकत्रित किया और एक एक दक्षिणा अलग है और 1000 गाय अलग से रखती ब्रह्मवेत्ता को पहचानने के लिए, कौन है सबसे बड़ा ब्रह्मवेत्ता कौन है इसमें जानने के लिए। ये सब प्रसिद्ध उपायो विद्वद्भी शास्त्र दानम कहते हैं। प्रसिद्ध उपाय दान है, शास्त्रों में देखा, विद्वानों ने कहां देखा, शास्त्रों में देखा, विद्वद्भी शास्त्र दृष्ट, विद्वानों ने देखा, शास्त्रों में भी देखा गया क्या विद्या प्राप्ति का प्रसिद्ध उपाय क्या है, दानम दान, ये देखा है। प्रसिद्ध उपाय विद्वद्भी शास्त्र दृष्ट दानम, प्रसिद्ध उपाय क्या है, विद्या प्राप्ति के उपाय साधन क्या है, तो कहा कि विद्वानों ने देखा अथवा शास्त्रों में देखा गया क्या, दानम दान को देखा गया प्रसिद्ध उपाय। दो नंबर चुपड़ में कहते हैं लोके, लोक में ऐसा देखा है, विद्वानों ने ऐसा देखा है लोक में, विद्या प्राप्ति के प्रसिद्ध उपाय क्या है, दान, अथवा शास्त्रों में भी देखा लोक में विद्वानों ने देखा, अथवा ये भी है शास्त्रों में देखा गया, यही है। दाने नहीं उपनमनते प्राणिना कहते हैं, दान के द्वारा ही जो दान देने वाला व्यक्ति ना शांत सरल हो जाता है और सामने वाले को झुकाया जा सकता है दान के द्वारा दे करके, सामने वाला हमारे लिए फिर उपदेश करने लग जाएगा। दान ऐसी चीज है, दाने नहीं ही माने इस बात, दान है ना प्राणिना उपनमनते, प्राणी जो होते हैं ना सरल बन जाते हैं हमारे लिए, दान ऐसी चीज है। तीन नंबर टिप्पणी में कहते हैं आर्जव यदि उपनय नमनते का अर्थ सरल का तक भाव को आ जाते हैं दान के द्वारा, माने हमारे साथ फिर छल कपट नहीं करेंगे, सत्य बोलेंगे, दान ऐसी चीज है। प्रभुतम हिरण्यम गोशास्त्र दान का यह उपलब्ध थे, यह माने इस कथा में यहां पर जो यहां जो कहानी होगी यहां प्रसिद्ध प्रभुतम हिरण्यम बहुत सारे सोना, हिरण्य मैंने सोना, प्रभुत मैंने बहुत बहुत सोना सुवर्ण और गोशास्त्र दान से ही हो गए इस कहानी में, आख्यायिका में इस कहानी में दिखाई पड़ता है कि 1000 गाय का दान और बहुत सारे सुवर्ण में दिखाई पड़ता है दान, विद्या प्राप्ति के साधन दान देखा गया यहां। यह माने आख्यायिका राजा जनक के यहाँ की जो कहानी है इस कहानी में ये दिखा जाता है, बहुत सारे सोना और 1000 गाय पण में रख देते हैं, आप में से जो ब्रह्मवेत्ता हो वो ले जाए गाय को, ऐसा बोलते हैं ज्यादा ज्यादा आगे। तस्मात अन्य परेणादि शास्त्र विद्या प्राप्ति उपाय दान प्रदर्शनार्थ आख्यायिका आरब्धा, यद्यपि यहाँ शास्त्र अन्य परक है, दान परक नहीं है, ब्रह्म विद्या में तात्पर्य रखता है शास्त्र, अन्य परेणादि शास्त्र शास्त्र अन्य परक है, फिर भी दान के प्रसंग के लिए शास्त्र नहीं है, शास्त्र किस लिए, जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य बताने के लिए होता है। तस्मात अन्य परेणादि शास्त्र अन्य परक शास्त्र के द्वारा भी विद्या प्राप्ति उपाय दान प्रदर्शनार्थ, विद्या प्राप्ति का उपाय क्या है, दान ये दिखाने के लिए आख्यायिका आरब्ध, शास्त्र ने क्या कर दिया, कहानी शुरू कर दी। यद्यपि दान में तात्पर्य नहीं है, शास्त्र का तात्पर्य जो है जीवात्मा परमात्मा ऐक्य में तात्पर्य है, फिर भी उसका उपाय है कि समझ करके शास्त्र ने कहानी शुरू कर दी, ये कहा है। दो नंबर टिप्पणी में कहा निरुक्त दान उपलम्बाद, यहां पर जो बताए गए दान प्रभुत हिरण्य और गोशास्त्र दान, यही है निरुक्त दान उपलम्बाद, यहां प्राप्ति हो रही उपलम्ब उपलब्धि हो रही है इनकी, इसे शास्त्र का प्रयोजन यद्यपि अन्यत्र है फिर भी उसके उपाय है, मानी जी ब्रह्मज्ञान प्राप्ति के उपाय दान कर किया, दान की कहानी में दान को सुनाया जाता है। कहा अभी और भी बात है तद्वित्य संयोग स्तैश्च सहपादकरणम विद्या प्राप्ति उपायो न्याय विधान दृष्ट, तद विद्या तस्मिन ज्ञेय अर्थे विद्या यस्य ऐसा उस जो ज्ञेय वस्तु है ज्ञान योगी वस्तु क्या है आत्मिकत्व उस विषय में जिनको जानकारी है विद्या है जिन लोगों के पास है तस्मिन ज्ञेय वस्तु नहीं विद्या ऐसा जनानाम जिन लोगों का ऐसा है महापुरुषों का है, क्या है वो ज्ञेय वस्तु की विद्या है उसकी जानकारी होगी ऐसा तद विद्या बहुवरी समाज करना मन तस्मिन ज्ञेय विद्ये ज्ञेय विषय विद्या ऐसा जिनका ज्ञेय जो विषय होता है जीवात्मा परमात्मा ऐक्य उनमें जानकारी जिनको है विद्या है जिनको जानकारी है जिन लोगों के पास है ज्ञान वस्तु क्या है जो जानते हैं तई संयोग उनके साथ संयोग ऐसा करो तृतीय समास करना बहुवरी के बाद उनके साथ से संबंध होगा हमारा तई संयोग जो ब्रह्मत्ता लोग है ना वही है तद विद्या का था जो उस ज्ञान वस्तु में विद्या है जिसकी जानकारी है जिन लोगों की वो हो तद विद्या हो जाएंगे तई सह संयोग उनके साथ जो संबंध होगा किसी का संयोग तई सह बाध करो और उनके साथ में बाध कथा करना कौन सी कथा गुरु शिष्य भाव से पूछना जल्प कथा नहीं वितंडा कथा नहीं बाध करना बाध कथा करना प्रश्न करना शिष्य भाव से प्रश्न करना ऐसा विद्या प्राप्ति उपाय न्याय विधान दृष्टा ये न्याय व्यता वो देखा गया इन लोगों में देखा गया विद्या प्राप्ति का उपाय यही है जो उस विषय के ज्ञाता हैं उनके साथ संबंध रखना बनाना और उनके साथ प्रश्न करना बाद कथा के लिए प्रश्न करना विद्या प्राप्ति को पाई है ये देखा है इसलिए राजा जनक भी ऐसे करना चाहते हैं ये कहा तज अश्विन अध्याय प्राबल्य न प्रदेश वो जो तद्विद्या संयोग आदि ना बड़े बड़े विद्वानों के साथ संबंध राजा जनक का होता है और प्रश्न भी करते हैं राजा जनक क्या प्रश्न करते आप में से जो ब्रह्मवेत्ता हो सबसे बड़े वे गायों को ले जाए तच्च अश्विन अध्याय प्रावल्य न प्रदर्शन वो जो तद्विद्य संयोग आदि जो है ना उनके साथ बात कथा करना आदि यह इस अध्याय में यह तृतीय अध्याय में प्रबलता से देखी जाती है प्रदर्शन किया जाता है प्रत्यक्ष आचार विद्वत संयोग प्रज्ञा वृद्धि प्रत्यक्ष है विद्वानों के संबंध होगी तो बुद्धि की वृद्धि होगी प्रज्ञा वृद्धि होती है यह प्रत्यक्ष है सबका अनुभव है प्रत्यक्ष आचार विद्वत संयोग विद्वानों के साथ संबंध होने पर विद्वत भी संयोग विद्वत संयोग तृतीय समाज का विद्वानों के साथ संबंध होने पर प्रज्ञा वृद्धि बुद्धि की वृद्धि होती है ये प्रसिद्ध है प्रत्यक्ष का तस्मात विद्या प्राप्ति उपाय प्रदर्शनार्था एवं आख्यायिका इसलिए क्या है ये जो कहानी किसके लिए उस विद्या प्राप्ति के उपाय प्रदर्शन के लिए है यहाँ ये कहानी विद्या प्राप्ति का उपाय किस तरह का होता है इसलिए कहानी बनाई है ये कहा तस्मात विद्या प्राप्ति उपाय प्रदर्शनार्थ एवं आख्यायिका ये कहानी इसी में तात्पर्य है विद्या प्राप्ति के उपाय दिखाने के लिए कहानी है एक नंबर टिप्पणी में कहा उक्त युक्ति कलापात पूर्वोक्त जो जितने भी युक्ति के द्वारा सिद्ध किया है इसके द्वारा सिद्ध होता है ये जो कहानी का तात्पर्य विद्या प्राप्ति का उपाय दिखाने के लिए है ठीक है देखें नणो पूर्वस्मिन अध्याये अध्याय जो है व्याख्यातम तत्व उत्तरत्रापि वक्ष्यते तथा च पुनरुक्तये अलम मुनिकांडे तत्र पूर्व पक्ष की शंका है पूर्वादि की शंका नणो पूर्वस्मिन अध्याय द्वये पूर्व जो अध्याय चले गए प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय पूर्व जो बीत चुके हैं नणो पूर्वस्मिन अध्याय द्वये व्याख्यातम एवं तत्व तत्व का व्याख्यान हो गया आत्मतत्व का व्याख्या हो गई व्याख्या हो चुकी है दो अध्याय आत्मतत्व का व्याख्या हो गई आत्मा का निरूपण हो गया है पूर्वस्मिन अध्याय जो है पहले जो दो अध्याय मैंने प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय दो अध्याय इसके द्वारा व्याख्याता जब तत्व तत्व मैंने आत्मतत्व आत्मतत्व का व्याख्यान हो गया उत्तरत्रादि पक्ष थे वही जो तत्व बताए उसी को आगे भी कहना है यदि कहा जाता है तृतीय अध्याय में वही आत्मतत्व कहना हो तो क्या होगा तथा तब पुनरुक्ति होगी तब तो पृष्ठ पेषण होगा जो पहले दो अध्याय में जिस आत्मतत्व की व्याख्या हो चुकी उसी का यहाँ कथन करना है तो पुनरुक्ति पुनरुक्ति दोष है पीसा हुआ को पीसने से कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, मृत्यु दोष माना जाता है। तथा जब पूर्ण रूपते अलम मुनिकांड लेना, फिर बस मुनिकांड से क्या लेना है, आत्मतत्व का निर्माण करना है इससे, वो पहले हो चुका है। अगर उसी बात को फिर कहेंगे तो क्या होगा, पुनरुक्ति होगी। अलम मुनिकांड लेना, अलम माने बस, इसका कोई प्रयोजन नहीं मुनिकांड का, तृतीय अध्याय का कोई प्रयोजन नहीं, ये शंका है। इति तत्र उसके उत्तर में कहते, अरे बाबा दोनों कांडों का तात्पर्य भिन्न है, वह आगम प्रधान है प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय, और ये मुनिकांड कैसा है, उपपत्ति प्रधान है। आगम अर्थ तो आगम का ही होगा, जिससे उसी से होना है, किंतु उसमें तो संशय आदि होते थे, उसके असंभावना आदि की माने निवृत्ति कराने के लिए उपपत्ति की युक्ति की जरूरत है। ठीक है, तत्वमसी बोल देता है, तुम वही हो कहता है, वो माने परोक्ष है और तुम माने प्रत्यक्ष है, दो कैसे एक हो सकता है। और तत्पद का अर्थ होता है व्यापक, और अस्मत् पद का हम माने ये तुम पद का अर्थ तो परिच्छिन्न है, कैसे एक हो पाएगा, और वो आनंदमय है और ये दुखी है, कैसे एक हो सकता है। श्रुति ने कहा तत्वमसी, ठीक है, फिर भी असंभावना आदि दोष माने आ सकते हैं संसारी जीवों के ऊपर, यह हटाने के लिए भागते अगल लक्षण के द्वारा, अरे बाबा यहां भी उपाधि हटाओ, वहां भी उपाधि हटाओ, दोनों जगह उपाधि हटाओ, जैसे घट और मठ दो बन गए थे, घटाकाश मठाकाश नाम मिला था, उसको आकाश रूप में देखना हो, घट को फोड़ो, मठ को फोड़ो, मठ को तोड़ो, आकाश ही है, पहले भी आकाश ही था। इस तरह से उपाधि को माने उपाधि के कारण से भेद दिखाई दे रहा है ना, तो श्रुति ने बोल दिया तत्वमसी, उस भेद को दूरी करने के लिए ये युक्ति की आवश्यकता है। भाग त्याग लक्षण, एक हिस्सा छोड़ देना, एक हिस्सा रखना, ऐसा करना, तो यही युक्ति ये काम करती है। माने श्रुति ने जो कहा उसी वस्तु को पोषक पोषिका ही पुष्ट करने वाली का एक उपपत्ति प्रधानत्वात् अतिक्रांतेन मधुकांडेन समानार्थत्व की सति न पुनरुक्तता बोल दिया। ये युक्ति प्रधान है मुनिकांड, इसलिए आगम माने अतिक्रांत जो मधुकांड था उसके द्वारा समान वही विषय होने पर भी पुनरुक्ति नहीं है, वो आगम प्रधान है और ये युक्ति प्रधान है, उपपत्ति प्रधान है। ये कहा ठीक आगे कहते हैं, तुल्यम उपपत्ति प्रधानत्व मधुकांड से आप नित्य कहते हैं महाराज, समान है पूर्वादि शंका करेगा, तुल्यम उपपत्ति प्रधानत्व मधुकांड, मधुकांड से मधुकांड भी उपपत्ति प्रधान है, वहां भी युक्ति प्रधान है, तो समान है, फिर क्यों कहना है यह प्रश्न उठता। तो कहा ना मधुकांड भी आगम प्रधानम भाषण देते, मधुकांड जो है ना आगम प्रधान है, श्रुति प्रधान है। अच्छा, और ये मुनिकांड कैसे आगे बोलते हैं, ननु प्रमाणाद आगमाद एव तत्व ज्ञान उत्पत्स्यते, किम उपपत्त्या तत् प्रधान कांडेन च इत्तत्रः, पूर्वादि की शंका है यहां क्या, प्रमाणाद आगमाद एव, जो प्रमाण आगम है उसके द्वारा ही तत्व ज्ञान उत्पत्ति, तत्व ज्ञान की उत्पत्ति हो जाएगी, माने श्रुति से ही आत्मज्ञान हो जाएगा, श्रुति से ही। तो किम उपपत्त्या, फिर युक्ति से क्या लेना हो, उपपत्तिया तत् प्रधान कांडे में, और युक्ति से क्या लेना, और युक्ति प्रधान जो उपपत्ति प्रधान जो मुनिकांडे से क्या लेना है, क्या क्या आवश्यकता है, जो प्रमाण जो है आगम प्रधान प्रमाण है उसके द्वारा आगम से ही हो जाएगा, आत्मज्ञान हो जाएगा, फिर ये मुनिकांड और युक्ति से क्या लेना है, इस आगे कहा तत्र उसमें कहते हैं दस की टिप्पणी है। प्रमाण भूतात आगमादेव, प्रमाण आगमाद का अर्थ प्रमाण स्वरूप जो आगम है उसी के द्वारा ही आत्मतत्व ज्ञान हो जाता है, फिर ये युक्ति की क्या आवश्यकता, फिर युक्ति को बताने वाले मुनिकांड की आवश्यकता, ये शंका आ गई। तो इसको उत्तर देते हैं, आगम कहा आगम उपत्ति ही आत्मिक तत्व प्रकाशनाय प्रवृत्ति सत्वतः करतलगत बिल्लोमिव दर्शित कहते हैं। आगम और युक्ति दोनों जो है क्या होता है, आत्मिकत्व प्रकाशन आय प्रवृत्ति, दोनों जब प्रवृत्त हो जाए एक साथ, मान जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य प्रतिपादन के लिए दोनों मिल जाए एक हो जाए, तो करतल का तो बिल्लों में भाग कर रखा हुआ, जो बेल के बैल बेल है, बेल के दाना है, उसमें कोई संशय आदि नहीं हो सकती, कोई संशय आदि होना संभव नहीं हो। इस प्रकार दिखा सकते हैं आत्म तत्व को, प्रत्यक्ष करा सकते हैं ये दोनों मिलने पर, ठीक है। इसलिए इसके भी आवश्यकता है, कहा ठीक है। हम कहते हैं करत्व आगम तत्व ज्ञान हेतु उपपत्ति उपकरणतया पदार्थ परिशोधन द्वारा तद हेतु इत्यत्र गमगम। देखो आत्मज्ञान का दोनों हेतु हो जाते हैं, युक्ति भी आगम भी, दोनों हेतु। कैसे? करत्व न प्रमात्व है, माने आगम तो प्रमाण है आत्मज्ञान के लिए, प्रमाण है, प्रमाण रूप से हेतु है वो करत्व आगम। तत्व ज्ञान हेतु, तत्व ज्ञान का कारण है, तत्व ज्ञान में जीवात्मा परमात्मा ऐक्य ज्ञान, इसमें कारण है। और उपपत्ति उपकरणतया, जो उपपत्ति है उपकरण है, उसके सहयोगी है, श्रुति ने जो जिस विषय को कहा उसी को पुष्टि के लिए है युक्ति उपपत्ति। उपकरणतया उपकरण रूप से है, प्रमाण रूप से नहीं, उसके सहयोगी रूप से। पदार्थ परिशोधन द्वारा, उपाख्यार्थ को कथन करने वाली होती श्रुति, और ये पदार्थ का शोधन करेगा, तत्पद का अर्थ तत्पद का अर्थ कैसे हटाने पर एक हो सकता है। उपपत्ति जो है पदार्थ का शोधन कर देगा, क्या कर देगा, और वो वाक्यार्थ का ज्ञान किससे होगा, आगम से होगा। तत्त्वमसि वाक्य का ज्ञान, वाक्यार्थ ज्ञान, ये बात पर आगम से होना ज्ञान, किंतु ये तत्पद का अर्थ तुम पद का अर्थ शोधन करेगा कौन, युक्ति तर्क ये करता है, ये करते हैं। कर्णत्व आगम तत्व ज्ञान हेतु, आगम जो है कारण रूप से, प्रमाण रूप से तत्व ज्ञान का हेतु है, कारण है। और उपपत्ति उपकरणतया, युक्ति जो है उपकरण रूप से, साधन रूप से, पदार्थ परिशोधन द्वारा, पदार्थ का शोधन के माध्यम से, तत्पद त्वंपद का शोधन करना युक्ति के द्वारा, तभी यह ऐक्य हो पाएगा। नहीं तो खाई पड़ी हुई, बड़ी भाई भेद पड़ा हुआ है, तत्पद का अर्थ व्यापक होता है, त्वंपद परिच्छेद में कहां एक हो सकता है। ये युक्ति के द्वारा हटाना पड़ेगा, यहां उपाधि हटानी पड़ेगी, वहां भी यहां भी, तब ऐक्य दिखेगा। यही है तद हेतु, माने वही आत्मज्ञान हेतु है, तत्वज्ञान हेतु है, आत्मज्ञान हेतु है, वो युक्ति भी हेतु है, पदार्थ के शोधन के माध्यम से, किसके द्वारा। और ज्ञान होगा वाक्यार्थ ज्ञान, आगम से होगा, क्योंकि वाक्यार्थ ज्ञान में पदार्थ ज्ञान कारण होता है, यदि प्रत्येक पद का अर्थ ही नहीं समझे तो वाक्यार्थ ज्ञान हो नहीं पाएगा, युक्ति की आवश्यकता है। ग्यारह में टिप्पणी, बारह की टिप्पणी करती, ग्यारह में कहा प्रमाणत्व कारणत्व प्रमाणत्व आगम तत्व ज्ञान हेतु, कहा आगम जो है प्रमाण रूप से तत्व ज्ञान का कारण है। और उपपत्ति जो उपकरणतया, नव की टिप्पणी में कहा, बारह की टिप्पणी में कर्ण सहकारितया, वो प्रमाण के सहयोगी है, कौन उपपत्ति, कारण माने प्रमाण, प्रमाण के सहकारितया प्रमाण अनुग्राहकत्व नहीं किया, प्रमाण का अनुग्राहक ही है, इसका अनुग्राहक है कौन युक्ति, ठीक है। उपपत्ति रे तर्क सच प्रमाण अनुग्राहक, उपपत्ति माने क्या है, तर्क है, वो क्या है प्रमाण का अनुग्राहक होता है, प्रमाण में जो कहा था उसके पुष्टि के लिए होता है। श्रुति ने वो जब तत्व में से बोल दिया, किंतु श्रोता के मन में संशय आ जाता है, कैसे वो मैं हो सकता हूं, वो कहां परमात्मा, कहां मैं परिच्छिन्न हूं, वो व्यापक है, वो आनंद रूप है, और ये मैं दुखी हूं, कैसे एक हो पाएगा। उस स्थिति में तत्पद का अर्थ त्वंपद का अर्थ दोनों को शोधित करना पड़ेगा, भाग त्याग लक्षण करनी होगी, तब ऐक्य होगा। ऐक्य तो है किंतु संशयादि की निवृत्ति नहीं होगी जब तक युक्ति नहीं लगाए, युक्ति लगाने से अर्थ तो श्रुति का ही भाई उसी का है, जो विघ्न आए थे संशयादि विघ्न, उसके निवृत्ति के लिए युक्ति की आवश्यकता। कहा ठीक है, मैं कहते हैं आगे हेतु इतर गमगम, इसमें गमक बता दे क्या, श्रोतव्यो मंतव्य इति उत्तम, पहले कहा था ये बात द्वितीय अध्याय में मैत्री ब्राह्मण ने कहा था, श्रोतव्य के बाद में मंतव्य बोला, श्रोतव्य माने श्रुति से सुन श्रवण करना, और मंतव्य माने तर्क लगा, ये बताया केवल श्रोतव्य मात्र से काम नहीं चलेगा, मंतव्य भी चाहिए, तर्क भी आवश्यकता है, क्यों वस्तु अति सूक्ष्म है, और अति सूक्ष्म वस्तु है, माने श्रुति बोलती है फिर भी इतना विश्वास नहीं आता तब तक जब तक तर्क नहीं लगा इसके लिए। ठीक है, कर्ण उपकरण और कर्ण माने प्रमाण है, श्रुति प्रमाण कारण है, वो आत्मज्ञान का कारण है श्रुति कारण, और उपकरण है तर्क, ये दोनों। आगम उपत्य हो कर्ण उपकरण और आगम उपत्य, आगम है कारण और उपत्य उपकरण, ये दोनों का दोनों तत्व ज्ञान हेतु सिद्ध, ये दोनों तत्व ज्ञान के हेतु है, ये दोनों ही चाहिए तत्व ज्ञान के लिए, आत्मज्ञान के लिए हेतु सिद्ध। फलितम उपसमृति, जिस पर क्या हुआ उसको उपसंहार करते हैं, तस्मात करके भाषण में लिखा, तस्मात आगमार्थ सेवा, अर्थ तो आगम का ही है, उसी को पुष्टि के लिए तर्क की आवश्यकता है। तस्मात आगमार्थ सेवा परीक्षा पूर्वकम, तत्व तो क्या ये तर्क क्या करेगा, परीक्षा करके सिद्ध कर देगा, परीक्षा पूर्वकम निर्धारण आय, उसको निर्धार निश्चय करने के लिए, आगम के अर्थ को निश्चय के लिए परीक्षा पूर्वक, ये हो सकता नहीं हो सकता निश्चय निर्धारण के लिए, याज्ञवल्क्यम कांडम उपपत्ति प्रधान मार्ग देगा, याज्ञबल के संबंधी जो कांड है कौन है वो उपपत्ति प्रधान है, युक्ति प्रधान जो कांड आरंभ किया जाता है, यही है। ठीक है, ठीक है, मैं कहते हैं आगे यथोक्त रीत्या कांडारंभे भी, इस आपने बताया कि तरीके से कांड का आरंभ क्या यथोक्त रीत्या क्या है, आगम वाक्यार्थ आगम का ही होगा, उसी के पुष्टि के लिए उपपत्ति है, अनुग्राहक है, यही है यथोक्त रीति, पूर्वोक्त रीति से कांडारंभे भी मुनिकांड का आरंभ होने पर भी किमिति आख्याय क्या प्रकृति, फिर यहां कहानी क्यों लाई, सीधा सीधा फिर आत्मतत्व को प्रतिपादन करे यहां युक्ति के द्वारा, ये कहानी क्यों लाई है, राजा जनक यहां बड़ा यज्ञ हुआ बहुत सारे ब्राह्मण एकत्रित, ऐसा कहानी क्यों क्यों प्रण किया जाता है, कहानी को क्यों रखा जाता है, ये प्रश्न उठता है, तो उत्तर देते हैं आख्यायिका, तू जो यहां कहानी आने वाली है ना ये आख्यायिका किसके लिए, विज्ञान स्तुत्यर्थ, उस आत्मज्ञान की प्रशंसा के लिए, अथवा उपाय विधि पर वाह बोल दिया, अथवा वाह मैंने अथवा उपाय विधि, आत्मज्ञान की प्राप्ति के उपाय का विधान किस तरह हो सकता है, दो दो प्रयोजन है कहानी का, प्रयोजन दो है, या तो विद्या की स्तुति के लिए या आत्मज्ञान प्राप्ति के जो साधन क्या है, उपाय क्या है, उपाय क्या दिखाते हैं, दान क्या दिखाते हैं, गाय दान दिखाते हैं, जगह जार गाय दोनों सिंह में पांच पांच तोला सोना लगा हुआ है, बड़ा हुआ ऐसे जाइए कितने कीमत होगा, ठीक है, ठीक है, हम कहते हैं विज्ञान बताम पूजा अत्र प्रयोज्यमाना दृश्यते, कहते देखो यहां उस विद्या की स्तुति का कहा था ना आख्यायिका, तो विज्ञान सूत्र था, विज्ञान सूत्र था, ठीक है, विज्ञान बताम जो ज्ञानी लोगों की सम्मान यहां दिखाई पड़ता है कहानी में, क्या दिखाई पड़ता है, 1000 गाय देना है जो सबसे बड़ा विद्वान होगा आत्मवेत्ता होगा उसको, तो विज्ञान वाले की स्तुति होगी तो विज्ञान की स्तुति हो जाती है, तो विज्ञान वाले की स्तुति जो हो गई प्रशंसा हो गई तो वो सम्मान किया, राजा जनक ने सम्मान किया, क्या किया 1000 गाय का सम्मान किया, तो विज्ञान क्या केवल के ले गए गाय सम्मान किया तो उसके द्वारा क्या विद्या की स्तुति प्रशंसा हो जाती है, कितनी बड़ी विद्या होगी इतना सम्मान के साथ दिया, ये अर्थ है, ठीक है, विज्ञान बताम पूजा, जो विज्ञान वाली के तो सम्मान, पूजा माने सम्मान, ज्ञानी का सम्मान, अत्र प्रयोज्यमान इस कहानी में, अत्र वाली अश्याम आख्यायिकाया इस कहानी में यहां दिखाई पड़ता है, प्रयोग दिखाई पड़ता है, या विद्वान की पूजा किसके मान ब्रह्मवेत्ता की पूजा दिखाई, सम्मान पूजा माने सम्मान है, ये कहा टिप्पणी चार पांच की टिप्पणी है, चार में नमो वयम ब्रह्मिष्ठाय कुर्मा इत्यादि रूपा उत्कर्ष, कहते हैं जब अश्वल ने कहा तुम ही ब्रह्मवेत्ता हो, याज्ञवल्क इतने ब्राह्मणों में से तुम ही ब्रह्मवेत्ता हो जो गाय अपने गुरुकुल की तरफ भेज दिया तुमने, तब कहते हैं मैं ब्रह्मवेत्ताओं के लिए नमस्कार करता हूं, याज्ञवल्क जी कहते हैं मैं नमस्कार करता हूं, मुझे गाय चाहने वाला हूं, मैं तुम उन ब्रह्मवेत्ताओं को नमस्कार करता हूं, नमो ब्रह्मिष्ठाय ऐसा शब्द बोलते हैं वहां याज्ञवल्क जी, ब्रह्मवेत्ता के सम्मान देते हैं, याज्ञवल्क जी के शब्दों में सम्मान है, नमो ब्रह्मिष्ठाय इत्यादि शब्द से बोलते हैं। चार में ही कहा नमो वयम ब्रह्मिष्ठाय कुर्मः, वयम ब्रह्मिष्ठाय नमः कुर्मः, जो ब्रह्मिष्ठ लोग हैं ब्रह्मवेत्ता लोग हैं उनको मैं नमस्कार कर, हम नमस्कार करते हैं इस कहा इत्यादि रूपा। ये उत्कर्ष है मानी सम्मान है विज्ञान वाले को, सम्मान के लिए दिखाई पड़ती है कहा। अब विज्ञान वाले के सम्मान हुआ तो विद्या की स्तुति हो गई, प्रशंसा हो गई है। पांच में कहते हैं अध्याय अध्याय माने ये जो अत्र माने अध्याय, इस अध्याय में ये तृतीय अध्याय में अथवा ब्राह्मणे अथवा इस तृतीय अध्याय के जो ब्राह्मण है माने प्रथम ब्राह्मण है अश्वल ब्राह्मण, इसमें आख्यायिका अंबा अथवा इस आख्यायिका में तीन अर्थ होता है अत्र का अर्थ, इस अध्याय में अथवा इस ब्राह्मण में, इस ब्राह्मण अश्वल ब्राह्मण में पहला ब्राह्मण अश्वल ब्राह्मण आएगा अथवा आख्यायिका अंबा अथवा इस आख्यायिका कहानी में क्या है अत्र पूजा प्रयुज्यमाना दृश्य थे, विज्ञान वालों की पूजा सम्मान दिखाई पड़ती है यही कहा। तथा विज्ञान महाभागदेव इति स्तुति अत्र विवक्षित विवक्षता इत्यर्थ, इसलिए जो विज्ञान है आत्मज्ञान है और महाभागशाली भाग्यशाली है इति स्तुति अत्र विवक्षिता, या आत्मविद्या की स्तुति आत्मज्ञान की स्तुति ही विवक्षित है, या कहानी से विवक्षित क्या है आत्मज्ञान की स्तुति प्रशंसा सम्मान यही है। विद्याग्रहे दानाख्य उपाय प्रकार ज्ञान पर दानाख्योपाय वकार बना देना चाहिए, दानाख्य उपाय दानाख्योपाय विद्याग्रहे दानाख्योपाय प्रकार ज्ञान परा व आख्यायिका अथवा विद्याग्रहण में दान नामक जो उपाय है ना उसके उसके विधान का प्रकार जानने के लिए कहानी है। विद्या चाहिए तो क्या करना चाहिए, दान देना चाहिए, दान देने से सामने वाला सीधे हो जाते हैं हमारे लिए नम्र हो जाते हैं, नम्र होने से फिर बताएंगे ये स्थिति है। विद्या ग्रहणे दाना दानाख्य उपाय प्रकार ज्ञान परा वा अथवा ये हो सकती है विद्या ग्रहण में उपाय क्या है, दान नामक उपाय है जो दान से लोग झुकते हैं, ये कहानी का तात्पर्य ये कहा। अर्थांत उपाय कहा उपाय विधि परा वा, या तो ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए है या उसके ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के जो उपाय साधन या दान है ये दिखाने के लिए है कहानी, इसके लिए कहा। ठीक है ठीक है, कहते हैं कथम पुनर्दान से विद्याग्रहण उपाय तुम तत्र, कहते हैं ये कैसे फिर दान जो है विद्याग्रहण का उपाय कैसे है, दान से विद्या कैसे प्राप्त होगी आत्मविद्या, ये प्रश्न उठा तो कहते हैं प्रसिद्ध हो ही कहा, प्रसिद्ध ही उपाय है लोक में, प्रसिद्ध है उपाय लोक में, क्या प्रसिद्ध है विद्वत भी विद्वानों ने क्या दानम दृष्टा, दान को देखा है प्रसिद्ध उपाय क्या देखा, दान को देखा है अथवा शास्त्र से दृष्टा शास्त्रों में भी प्रसिद्ध उपाय दान को देखा है। ठीक है क्यों वहां अन्य शास्त्रों में देखा है, कहां देखा है रैकोर रैको के जान श्रुति और रैको के संवाद में आ गया, बहुत सारे धन लेके जाके गए वो ज्ञान प्राप्ति के लिए संबर विद्या की प्राप्ति के लिए ज्ञान सुविधा जैसा है तो वहीं पर दिया है गुरु सुश्रुतया विद्या पुष्कले धने न वा, ऐसा है विद्या आत्मविद्या प्राप्ति का साधन क्या है तो कहा गुरु सुश्रुतया, गुरु की सेवा के द्वारा विद्या प्राप्ति हो सकती है, गुरु सुश्रुतया सुश्रुता बने सेवा अनुकूल सेवा उनको अवस्था के अनुसार समय के आधार पर अवस्था के आधार पर जो अनुकूल वस्तु की आवश्यकता हो उस प्रकार से उनको संतुष्ट कराना गुरु शिष्य से विद्या लाभ के साधन गुरु शिष्य और विद्या पुष्कल बहुत सारे धन के द्वारा धन दे दो उसके द्वारा विद्या मिल जाएगी पुष्कल धन्यवाद अथवा विद्या या विद्या चतुर्थम नहीं कारण ऐसा आता है अथवा विद्या से विद्या लो, एक विषय में आपकी जानकारी है दूसरे विषय में आपको अनजान है तो जो जानकारी है उनको दे दो आप भी उनको सिखाओ और उससे आप सीखो अथवा विद्या या विद्या तीन साधन है। चतुर्थम नैव कारण विद्या प्राप्ति के चौथा कारण नहीं है ऐसा आया है गुरु शिष्य से या विद्या पुस्तक लेता धने दबा अथवा विद्या या विद्या अथवा विद्या से विद्या लेना एक विद्या उनको देना और उनसे उनके पास जो विद्या आप लेना परस्पर ऐसा। चतुर्थम नैव कारण, चौथा कारण है ही नहीं कोई, विद्या प्राप्ति के साधन कोई है नहीं, ऐसा आया है इत्यादि ये कहा इत्यादि में देखा है। दानाख्यो विद्या ग्रहण उपायो, दान ही है विद्या ग्रहण का उपाय ऐसे देखा है। सात की टिप्पणी में कहते हैं लोग ये लोग में ऐसा देखा गया विद्या ग्रहण का उपाय दान है ऐसा देखा है कि कहा। आगे कहते हैं यस्मात प्रसिद्ध, लोक में जिस प्रकार प्रसिद्ध है दान नामक उपाय जो है विद्या ग्रहण प्रसिद्ध है, तस्मात तस्य तद उपाय एक दान ही विद्या प्राप्ति के उपाय सिद्ध होने पर नास्ति वक्तव्य मित्रार्थ हूं। उपाय में कोई कहना जरूर बुझाई ना, लोक में प्रसिद्ध है ये विद्या प्राप्ति का साधन क्या है उपाय क्या है दान, तो फिर उसके विषय में कहना बचा ही नहीं कुछ क्या उपाय तस्य तद उपाय मैंने विद्या प्राप्ति के उपाय में नास्ति वक्तव्य, कोई वक्तव्य शेष रहा ही नहीं। दाने सर्वम प्रतिष्ठितम ऐसा कहीं आया है, दाने सब प्रतिष्ठित हैं, सब उसी में बैठे हैं दान में, दान देने पर सब अपने अनुकूल हो जाते हैं, वो अपनी ये बात भी बताने लग जाएंगे। दाने सर्वम प्रतिष्ठितम, सबकी स्थिति दान में ही है, सबको अपने अनुकूल करना हो तो दान दो, ये अर्थ आता है। जनक जी ने ऐसे क्या दान दिया प्रविद्या के अधिकारी पर प्राप्त हो गए उनको, मारे उनको श्रवण कराया ज्ञान कराया, यह स्थिति है। दाने सर्वम प्रतिष्ठ इत्यादि श्रुति, इत्यादि श्रुति है ये विद्वत भी रेसा विद्वत भी ऐसे विद्या ग्रहण उपाय दृष्ट, इन श्रुतियों में दाने सर्वम प्रतिष्ठितम इत्यादि श्रुतियों में विद्वानों ने ये जो विद्या ग्रहण का उपाय देखा है, क्या देखा दान को देखा। तस्मात न तच्च उपायुक्त विवेदितव्यम, इस बारे में विवाद नहीं करना चाहिए विद्या प्राप्ति के बाद दान में दान है कि या नहीं, इस विवाद नहीं करना चाहिए, निश्चित है विद्या प्राप्ति का उपाय दान है। विद्वत भी कहा, विद्वत भी और शास्त्र प्रसिद्ध ही उपाय विद्वत भी शास्त्रे श्रुत दृष्टम, विद्वानों में देखा गया है शास्त्रों में भी देखा गया है दोनों है। उपपन्नम च दानम से विद्या ग्रहण उपाय तुम सिद्ध हुआ, दान जो है विद्या ग्रहण उपाय है सिद्ध हो गया। नौवी टिप्पणी में कहते हैं युक्तम च उपपन्न मान युक्तम च, ठीक है विद्या ग्रहण उपाय दान है, दान नहीं उपनमनते प्राणी न, ये भाष्यकार बोलते दान के द्वारा ही सरल हो जाते हैं प्राणी, किसी को भी अपने अधीन करना हो कुछ उनसे लेना हो तो दान दो, उनके आवश्यकता के आधार पर दान दो, दान ऐसा दो। भवत दानम विद्या ग्रहण उपाय तथापि इयम आख्या कथम तत्प्रदर्शन पड़ा इतिहास कहते हैं, एक शंका आ गई भवत दानम विद्या ग्रहण उपाय, ठीक है दान विद्या ग्रहण का उपाय हो विद्या प्राप्ति का साधन हो दान वो तो ठीक, तथापि फिर भी यम आख्या ये कहानी जो यहाँ पढ़ी जा रहे पढ़ने वाले हैं राजा जनक के यहाँ की जो कहानियां हैं, यम आख्यायिका कथम तत्प्रदर्शन बदला, ये कहानी वो कथम तत्प्रदर्शन बदला दान विद्या प्राप्ति का उपाय दान है, ये प्रदर्शन करने वाली कैसे हो सकती है ये कहानी, ये संता उत्तर दिया प्रभुतम हिरण्यम गोशास्त्र दानम से यह उपलब्ध थे, इस आख्यायिका में ये कहानी में बहुत सारे सुवर्ण का दान और 1000 गाय का दान यहाँ दिखाई पड़ता है। प्रभुतम हिरण्यम, हिरण माने सोना होता है सुवर्ण होता है, प्रभुत माने बहुत बहुत सुवर्ण, थोड़ा नहीं 1000 गाय है, एक एक के पास माने 10-10 तोला सोन है सुवर्ण है, तो 1000 के 10 गुणा करने से कितना हो जाएगा, कितना किलो सुवर्ण बनेगा। प्रभुतम सुवर्णम और गोशास्त्र दानम तो 1000 गाय का दान यह उपलब्ध, इस आख्यायिका में कहानी में उपलब्धि होती है, ऐसे कहानी में मिल रही है, ये विद्या प्राप्ति का साधन दान है, ये प्रसिद्ध उपाय है प्रसिद्ध होता है। ठीक है ननु समुदितेषु ब्राह्मणेषु ब्रह्मिष्टतम निर्धारितम राजा प्रवृत्तः तत्कथम अन्य परेण ग्रंथेन विद्या ग्रहण उपाय विधानाय आख्यायिका आरभ्यते तत्राह, यहां शंका आ जाती है समुदित ब्राह्मण सूर्य एकत्रित हुए ब्राह्मण लोग हैं वहां राजा के यहाँ जो एकत्रित है यज्ञ में एकत्रित है जो ब्राह्मण है उन्होंने ब्रह्मिष्टतम निर्धारित अतिशय न ब्रह्मिष्ट ब्रह्मिष्टतम ब्रह्मिष्टतम अतिशय ब्रह्मवेत्ता अच्छा निर्धारण के लिए राजा प्रवृत्ति राजा की प्रवृत्ति इसके लिए हुई है कौन सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है यहाँ ब्रह्मज्ञानी सबसे बड़ा कौन है तो सभी ज्ञानी है ये ब्रह्मज्ञानी सभी हैं किंतु सबसे बड़े ब्रह्मज्ञानी कौन है आत्मा का अप्रोक्ष करके बैठे हुए ज्ञानी कौन है राजा तो इसके लिए प्रवृत्ति हुई गाय सामने रख करके राजा की प्रवृत्ति इसके लिए है प्रवृत्ति तत्कथम अन्य परेण ग्रंथ है ना विद्याग्रहण उपाय ये तो राजा तो ब्रह्मवेत्ता को निश्चय करना चाहते हैं फिर इतने में रखा हुआ पण रखा हुआ गाय का किंतु अन्य परक है ये फिर ये विद्या उपाय प्राप्ति के साधन कैसे जाने जाएंगे इसको कहानी यही है तत्कथम अन्य परेण ग्रंथ है ग्रंथ तो अन्य परक है वो तो राजा ये चाहते हैं इसमें से सभी बड़े विद्वान कौन है इतना जानना चाहते हैं अन्य परक ग्रंथ के द्वारा विद्याग्रहण उपाय विधान आए आख्या है कि विद्याग्रहण के उपाय के लिए ये कहानी आरंभ किया कैसे माना जाए ये शंका आगे तो कहा तस्मात कहते तस्मात अन्य परेणा भी शास्त्र यद्यपि शास्त्र अन्य परक है फिर भी विद्या प्राप्ति उपाय दान प्रदर्शनार्थ आख्याय का आरंभ था फिर भी विद्या प्राप्ति के उपाय जो दान दिखा प्रदर्शन करने के लिए कहानी शुरू की गई यही कहा ठीक है कहते हैं उपलम्बो माने यथोक्त तत्शब्दार्थ उपलम्ब शब्द है ना तो कहते हैं प्राप्ति उपाय तस्मात आगे वाला उपलम्बो यथोक्त तत्शब्दार्थ तस्मात का जो तत्शब्द है ना यह उपलब्ध्यते जो कहा था जो उपलब्धि शब्द है ना उसका अर्थ तत्शब्द उपलब्धि होने से यह अर्थ आएगा तस्मात का अर्थ पहले उपलब्ध्यते शब्द था उसका उपलम्ब वही है उपलम्बो यथोक्त तत्शब्दार्थ पूर्वोक्त तत्शब्द से कहा हुआ जो प्रभु हिरण्य गोस्त वस्त्रदानम इत्यादि कहा वही है तस्मात का अर्थ जो बता दिया इतस्य आख्यायिका विद्या प्राप्ति उपाय प्रदर्शन पुरा इस हेतु से भी और एक हेतु देते हैं क्या है ये कहानी किसके लिए आख्यायिका किसके लिए विद्या प्राप्ति उपाय प्रदर्शन विद्या प्राप्ति के उपाय के प्रदर्शन पर कही है ज्ञान प्राप्ति के उपाय है ये कैसा या तद विद्या का संयोग होगा संबंध होगा बड़े बड़े ज्ञानियों का साथ संबंध होना है राजा जनक के ऐसी स्थिति होनी है लेकिन अपिच करके भाषा होगा अपिच तद विद्या संयोग तैश्च सह बाधक तस्मिन ज्ञेय अर्थे विद्या ऐसा जो ज्ञेय विषय है आत्म विषय है उसमें जिनकी विद्या है जानकारी है ऐसे लोगों के साथ जो संबंध होना और उनके साथ में बाद कथा करना शिष्य भाव से प्रश्न करना क्या हो बुद्धि वृद्धि का साधन होता है किसके बुद्धिवर्धक होता है यही है अभी से कहा यही तद्विद्य संयोग तैश्च सह बाधक ये दो बात उस विषय में जिनका ज्ञान है जो ज्ञेय विषय है सूक्ष्म वस्तु उसमें जिनका ज्ञान है उसका उनके साथ संबंध और उनके साथ बाद कथा करना कौन सा कथा जल्प कथा नहीं वितंड कथा नहीं शिष्य भाव से प्रश्न करना तो गुरु भाव से उत्तर देंगे तो बाद कथम विद्या प्राप्ति उपाय विद्या प्राप्ति का उपाय है उपायो न्याय विधान दृष्ट न्यायवेत्ताओं के यहां देखा गया है देखा गया है तद्वित्य समयोपानी क्या होता है तस्मिन वेद्य अर्थे विद्या ऐसा बहुवी समास करना तत्व यहां तत् है ना भाष्य में उसका अर्थ तस्मिन वेद्य अर्थे तस्मिन विद्या ऐसा ऐसा अर्थ तस्मिन माने क्या लेना वेद्य अर्थ जो वेद्य विषय है आत्मवस्तु है कोई वेद्य विषय उसके उसमें विद्या है जिनकी जिन लोगों की विद्या है उसकी जानकारी है जिन लोगों की हो जाएंगे तद विद्या बहुवचन हो जाएगा तद विद्या बन जाएंगे ते तद विद्या तय संयोग तद विद्या संयोग उनके साथ जो संबंध होगा जिसका आत्मज्ञान है आत्मवेत्ता पुरुष है उनके साथ जो संबंध होना और तय से बाधक सबाधक उनके साथ फिर बाद कथा करना कौन सी कथा जल्प कथा नहीं वितंडा कथा नहीं शिष्य भाव से जाकर के प्रश्न करना तो गुरु भाव से उत्तर देंगे संतुष्टि होगी यह है तई सहज बाद का विद्या प्राप्ति उपाय है विद्या प्राप्ति का उपाय है। तस्मिन वेद्य अर्थ है विद्याम ऐसाम तद विद्य में ऐसा बहुगुरी समास करना कहते हैं। वो जो वेद्य अर्थ है आत्म तत्व है उस विषय में जानकारी है जिन लोगों का वह तद विद्या ऐसा तई ते तद विद्या बन जाएंगे तद विद्या हो जाएगा आगे तई सह संबंध से उनके साथ संबंध को तद विद्य संयोग बोल दिया है यहां संबंध तैरेव प्रश्न प्रतिबंध द्वारा उनके साथ ही संबंध क्या करना है उनके साथ ही माने बाद कथा करना तैरेव उनके साथ ही प्रश्न प्रतिवेदन द्वारा प्रश्न और उत्तर देंगे आप प्रश्न करो उत्तर देंगे वो प्रश्न प्रति द्वारा बाद करना चाहे बाद कथा करना विद्या प्राप्ति उपाय इत्यत्र गमक महा विद्या प्राप्ति का उपाय है ये ज्ञान प्राप्ति का उपाय है जो उस सूक्ष्म वस्तु के जो ज्ञाता लोग हैं जो जानकार लोग हैं उनके साथ संबंध प्राप्त करना और उनके साथ बाद कथा करना ये विद्या प्राप्ति के साधन है प्रसिद्ध है लोग ने कहा न्याय विधान प्रतिष्ठा बोलते हैं बाल कर्म चाह दो नंबर टिप्पणी में कहा तत्व निर्णय फलकम भाषण भाषण देखो जल्प कथा करने से कोई तत्व का निर्णय नहीं होता आपने जो बोलना मैंने उसको काटना मैं जो बोलूं आपने काटना तत्व कोई तत्व निर्णय नहीं होता तत्व निर्णय वाला फल आत्म तत्व के निर्णय जिसमें प्रयोजन सिद्ध होता ऐसे कथा को बाद कथा कही जाती है। शिष्य जिज्ञासा लेकर आया हुआ है गुरु के पास परीक्षक बन के नहीं आया जिज्ञासा लेकर आया है उस तत्व को जानने के लिए गुरु जी उपदेश देते हैं उसको संतुष्टि मिल जाती है तत्व का निर्णय हो जाता है। जल्प कथा में शिष्य रूप से नहीं आता परीक्षक बन के आता है हराने की दृष्टि से आता है कोई शिष्य रूप से नहीं आता जल्प कथा ऐसा है। एक बाद कर्म ये दो नंबर पे बोल दिया तत्व निर्णय फलकम संभाषण बाद कर्म क्या है तत्व निर्णय फल है ऐसा संभाषण करना परस्पर संभाषण गुरु के साथ ऐसा संभाषण होना इसको बाद कथा कहते हैं। विद्या प्राप्ति उपाय चत्र गम का महा विद्या प्राप्ति जैसे कहा न्याय विधान दृष्टा ये कहां देखा गया है तत्ववेत्ता लोगों में ऐसा देखा है उन्होंने तत्व ज्ञान प्राप्त किया है इसी प्रकार प्राप्त किया है उस सूक्ष्म वस्तु का जिनको ज्ञान है उनके पास जाना तद विद्धि प्रणिपात देना परिप्रश्न सेवा आदि करना यही है ये स्थिति है ऐसा करना उसके बाद समय पार कर प्रश्न करना सीधा जाके प्रश्न नहीं करना पहले तो प्रणिपात करना नम्रता से जाना उसके बाद सेवा करना उनके माने देश के अनुसार काल के अनुसार परिस्थिति के अनुसार किस देश में बैठे हैं ठंडी में है गर्म में है कहाँ बैठे हैं कौन से काल है शीतकाल है वर्षा काल है ग्रीष्मकाल है देश काल और उनके अवस्था के हिसाब से सेवा करनी होती है अवस्था कैसी है उनकी उसके लिए क्या अनुकूल होना है उनको उस समय में उस तरह से सेवा करना उसके बाद प्रश्न समय पा करके प्रश्न करना फिर गुरु जी छिपाएंगे नहीं जो यथार्थ वस्तु बताए ऐसा है विद्या प्राप्ति को ये तद्विद्य संयोग तैसा बाद करो भाषिका ने कहा विद्या प्राप्ति उपायो न्याय विधान दृष्टा विद्या प्राप्ति का उपाय है ये ज्ञान प्राप्ति का उपाय है सूक्ष्म वस्तु प्राप्ति का उपाय है उपलब्धि का उपाय है ये न्याय वेत्ताओं ने देखा कहा तो न्याय विधान दृष्टा इत्यादि कहते हैं इसमें कहते हैं तत्व निर्णय फलाम ही भीतराग कथाम इच्छंती कहते हैं विगता राग जय पराजय का आसक्ति जिनको हटी हुई है बाद कथा में जय पराजय नहीं होती है हारना जीतना नहीं होता वहां शिष्य बनकर प्रश्न करना और गुरु होकर के उत्तर देना परस्पर संवाद होगा किंतु विधिविशु कथा में क्या होता है दूसरे की जीतने की इच्छा होती है यहां नहीं ऐसी यही है इसको वीतराग कथा कहते हैं किसी कौन सी कथा बाद कथा को वहां राग नहीं जय में भी राग नहीं पराजय में भी राग नहीं हारने जीतने में कोई आसक्ति नहीं है केवल तत्व निर्णय करना ही होती है किसमें वितराग कथा में बाद कथा का ये अर्थ लक्षण है ये तत्व निर्णय फलाम ही बाद वितराग कथा में इच्छंती मन्यंते ऐसे बाद कथा को इच्छंती माने मानते ऐसा मानते हैं क्या मानते हैं तत्व निर्णय वाला फल है इसमें तत्व का निर्णय होना जो सूक्ष्म वस्तु का निर्णय होना फल होता है इसमें क्या होता है जो सूक्ष्म आत्मवस्तु है उसका निर्णय होना गुरु शिष्य भाव से चलने से ऐसा फल मिलेगा ये चलता है बाद कथा कहते हैं इसको या गुरु शिष्य भाव से होने वाली कथा है बाद कथा और परीक्षक बन करके जो कथा चलती हो विजुविश कथा, माने दूसरे पक्ष को दबाना चाहता है, अपने पक्ष को दूसरे पक्ष का खंडन, अपना पक्ष मंडन करना चाहता हूं, नहीं ऐसा नहीं ऐसा, द्वैत नहीं अद्वैत है, अद्वैत नहीं द्वैत है, झगड़ा होगा तो कहां विजुविश कथा, झगड़ा विजुविश कथा है। और अपने पक्ष से बचे न बचे कोई प्रयोजन नहीं होता, सामने वाले का काटना है, सामने वाले जो भी बोले उसे बातों काटना, इसको कहते हैं वितंडा कथा। अपना पक्ष बचता कि नहीं बचता ध्यान ही नहीं होता, वो जो बोलेगा उसको उड़ाना, इसको वितंडा कथा कहते हैं। बाद कथा ऐसी नहीं, बाद कथा यही है, तत्व निर्णय फलाम भी वितरा कथा इच्छंती मन मनते, तत्व निर्णय फल वाली जो बाद कथा होती है ना, तत्व निर्णय जो सूक्ष्म वस्तु का निर्णय वाली फल है, अंतिम प्रयोजन क्या है, सूक्ष्म वस्तु का निर्णय हो जाता है, आत्म तत्व का निर्णय होता है, किस कथा में, बाद कथा, ऐसा मानते हैं। ये कहा तीन नंबर के प्रश्न कहते हैं भीतराग, भीतराग कथा विचंद है ना, पीतो रागो जयादि विषय विशेषेरा ईता दीत, बी पूर्वक इण धातु से निष्ठा प्रत्यय करके बीत बना हुआ है, बी उपसर्ग इण का तो धातु निष्ठा प्रत्यय, धातु से निष्ठा कर ईता बना, बी और ईता में सवर्ण के बीत बन गया, विशेष रूप से चला गया, कौन राग माने जयादि, जय पराजय भाव नहीं है, जहां मैं इसको जीतू का ऐसा भाव नहीं है, हारना जीतना भाव नहीं है, जिस कथा में उसको बाद कथा कहते हैं, है बीत राग विशेष ईता बीत, विशेष रूप से चला गया, राग माने क्या है जयादि विषय, जय पराजय जिनका निकल गया, गुरु शिष्य से बात जो होता है जय पराजय भाव नहीं होता, ऐसा है जयादि विषय, जय और पराजय संबंध विषय जिनका चला गया, जय भी नहीं पराजय भी नहीं, ऐसा ऐसा तेसाम कथा जिनका ऐसा बीतराग नाम कथा, बीतराग कथा पहले तो कहता बीता रागो ऐसा बहुरी समाज करना, विशेष रूप से चला गया आसक्ति जिसके हार जीत में आसक्ति नहीं है, और आगे फिर षष्ठी समाज कर देना तेसाम कथा, उनकी जो कथा है बीतरागों की कथा, तो बीतराग कथा कहा जाता है, मान बहुरी गर्व षष्ठी तत्पुर समाज करना, तेसाम कथा बाराख्याम उनकी कथा को बागनाम कथा कहते हैं, जिसमें हार जीत आदि का कोई जय पराजय की आसक्ति नहीं है, ऐसी कथा जो गुरु जी से भाव में होता है, इसको बाद कथा। वो कथा कैसी होती है, तत्व निर्णय फलम इच्छन्ति, तत्व निर्णय फल वाली होती है कथा, कैसी कथा होती है, तत्व जो सूक्ष्म वस्तु है उसका निर्णय होता है, मन्यन्ते इच्छन्ति माने मन्यन्ते अर्थ करना, वो उसमें इच्छन्ति दिया था उसका अर्थ मन्यन्ते, टीका में इच्छन्ति का उसका अर्थ मन्यन्ते, ऐसा मानते हैं कहा। तद इदम उत्तम तार्किक कक्षा, राम कहते तार्किक कक्षा में ऐसा कहा है भरद्वाज आचार्य है ना, जो लोग सिद्धांत को बना लो भरद्वाज दीक्षित, उन्होंने तार्किकों से अपने रक्षा कर वेदांत की रक्षा करने के लिए तर्क बनाई है, उसका नाम है तार्किक रक्षा नाम का ग्रंथ, क्या ग्रंथ, तार्किक रक्षा, तार्किकों से रक्षा कर दिया, अब ये जो शुष्क तार्किक है ना नैयायिक आदि उनसे रक्षा करनी है, उसके लिए बनाया लक्षण बनाया है, ये कहते हैं क्या लक्षण है, कहते हैं तत्र टिप्पणी बोल रहे थे, तत्र प्रमाण तर्काभ्याम साधनाक्षेप संयुता, तत्र प्रमाण तर्काभ्याम साधनाक्षेप संयुता भीतर कथा बाद तत्फलम तत्व निर्णय, ऐसा कहा है उन्होंने श्लोक बनाकर कहा है। तत्र तीन प्रकार के कथाओं में से, बाद कथा जल्प कथा पितंडा कथा, तीन प्रकार की कथाएं हैं, उनमें से तत्र निर्धारण में है, तत्र प्रमाण तर्काभ्याम, प्रमाण शास्त्र वेद और तर्क माने युक्ति, ये दोनों के द्वारा प्रमाण तर्काभ्याम साधनाक्षेप संहिता, वहां पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष दिखाई तो पड़ते हैं कि तुम तो पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष कोई है ही नहीं, गुरु शिष्य है साधन का आक्षेप सहित, बीतराग कथा बाद जो बीतराग कथा है जिसमें विशेष रूप से आसक्ति हट गई, जय पराजय में आसक्ति नहीं है, ऐसे बाद तत्फलम तत्व निर्णय, बाद कथा का फल क्या है, तत्व निर्णय हो जाए, सूक्ष्म वस्तु से आत्म तत्व उसका निर्णय, कहा उन्होंने बताया, टीका है थोड़ी आगे, टीका तद्विद्य संयोग आगे विद्या प्राप्ति उपाय उपाय तद्विद्य संयोग आदि जो है ना, उस आपका तत्व का जो तत्कालोग है उनके साथ संबंध होना, उनके साथ बात कथा करना और तत्व ज्ञान विद्या प्राप्ति के उपाय होने पर भी कथम प्रकृति तत् प्रदर्शन पर तुम फिर प्रकृति जो यहां कहानी आ रही है, यहां राजा जनक की कहानी आनी है, इसमें उसका कैसे संबंध होगा, क्या संबंध बनेगा यहां, यही है प्रकृति तत्प्रदर्शन पर तुम फिर यहां तद्विद्य संयोग आदि का प्रदर्शन कैसे होगा यहां, ये कहानी में तो कुछ दिखता नहीं, ब्रह्मवेत्ताओं के साथ संबंध होना, उनके साथ बात कथा करना, यहां फिर दिखता नहीं, यही अर्थ है। चार की टिप्पणी में कहा तस्य तत्प्राप्ति उपायत्व प्रदर्शन परत्व, मैंने तस्य माने क्या है, तद्विद्य संयोग और तेषां सह बात करना, ये जो विद्या प्राप्ति के उपाय प्रदर्शन पर यहां कैसे हो सका, हो सकता है, शंका आ गई। उत्तर देते हैं तच्च कहा, तच्च अस्मिन् अध्याय प्राबल्य में प्रवर्तित है, कहते हैं यहां पर इस अध्याय में तृतीय अध्याय में प्रबलता से दिखाई पड़ती ही है, ब्रह्मविद्याओं के साथ संबंध ही जनक का होना, और ब्रह्मविद्या के लिए प्रश्न कर देते हैं, क्या बोलते हैं, आप में से सबसे बड़े ब्रह्मविद्या जो हो वही गाय को ले जाए, उसका बात कथा भी है, माने राजा जिज्ञासु परीक्षक बन के नहीं पूछ रहे, जिज्ञासु बन के पूछ रहा है, इनमें से बड़ा ब्रह्मवेत्ता कौन है, ब्रह्मज्ञानी कौन है, ऐसा तो यहां प्रभुत्व रूप से दिखाई पड़ता है। कहा तद्वित संयोग आदि तत्व माने क्या लेना, तद्वित संयोग आदि को तत्पर से लेना, तत्सव तद्वित संयोग आदि को लेना, कहा न केवलम तर्कशास्त्र प्रसाद एवं तद्वित संयोग प्रज्ञा वृद्धि, केवल तर्क शास्त्र के बल से ही यह समझा कि न्याय विधान दृष्टा बोला था तर्कशास्त्र के बल पर ही कि तद्विद संयोग प्रज्ञावृत्ति माने माने उस तत्व के व्यक्ता के संबंध होने पर प्रज्ञावृत्ति होती है, इतने तर्क शास्त्र के माध्यम से नहीं समझ रहा, किंतु स्वानुभव साध भी अपने अनुभव के बल से भी, जब महापुरुष के साथ संबंध होता है तो प्रज्ञा की बुद्धि की वृद्धि हो जाती है, प्रज्ञा वृद्धि हो जाती है, अपना अनुभव भी है, ये कहना चाहते हैं तर्कशास्त्र प्रसाद पांच के प्रकार तर्कशास्त्र तर्क न्याय विराम दृष्टा करके भाष्यकार ने बोला था, तर्कशास्त्र जानने वालों ने देखा कहा, खाली उसके बल पर नहीं अनुभव से भी सिद्ध है, तो तद्विद्य संयोग होगा तई सह बाधकरण होगा, उस सूक्ष्म वस्तु के जो जानने वाले लोगों के साथ संबंध संग प्राप्त करना, उनके साथ में शिष्य भाव से प्रश्न करना क्या होगा, प्रज्ञा वृद्धि का साधन है, प्रत्यक्षात कहा प्रत्यक्षात विद्वत स्वामी के प्रज्ञा वृद्धि प्रत्यक्ष है, विद्वानों के संबंध होने पर प्रज्ञा की वृद्धि बुद्धि की वृद्धि हो जाती है। आख्यायिका तात्पर्य उपसमर्थी, आख्यायिका जो कहानी का तात्पर्य उपसंहार करते तस्मात कहा, तस्मात विद्या प्राप्ति उपाय प्रदर्शनार्था एवं आख्यायिका, ये जो कहानी किसके लिए है, जगन्नाथ आदि की कहानी, उस आत्मविद्या प्राप्ति के उपाय प्रदर्शन में तात्पर्य है, ये कहानी यही कहा, इस प्रकार से भूमिका बनाई गई, आगे मंत्र आदि चलना है, किंतु यहां कुछ क्रूर पत्र हैं वो है टीका में दिया है, विशेष अर्थ बताएंगे फिर करेंगे, उनको समय हो गया है, ये रखते फिर कर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।